สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่282คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่57ขอโปรดยกความบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อเรากล่าวถึงการอภัยโทษนะครับมีอยู่ในลักษณะ2ด้านด้วยกันนะครับในเชิงสารและก็เชิงสัมพันธภาพครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการทรงชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนพี่น้องครับเรื่องการทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นในพระวจนะของพระเจ้าฮีบรูบทที่10ข้อที่10นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าเราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราหลายได้รับการทรงชำระบริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นการชำระบริสุทธิ์นั้นหมายความถึงการทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ความหมายคำว่าบริสุทธิ์นั้นในภาษาเดิมก็คือภาษาฮีบรูก็คือการกันหรือการแยกออกไว้ต่างหากเราได้รับการแยกออกไว้เพื่อเป็นของถวายของถวายให้กับพระเจ้าครับนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะเป็นของถวายได้เราจะต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนและเรารับการชำระบริสุทธิ์โดยชีวิตของพระเยซูซึ่งกลายเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ได้ถวายตัวของพระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชานะครับการถวายบูชาของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทำให้เราได้รับเรานี่หมายถึงเราทั้งหลายครับได้รับเราทุกคนได้รับนะครับได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกริยานะครับเป็นคำกริยาที่จะต้องรับการชำระต่อไปเรื่อยๆนะครับรับการชำระต่อไปเรื่อยๆจนทั้งวันนั้นที่เราจากโลกนี้ไปนะครับก็จะหมดเวลาหรือหมดสิ้นเสร็จสิ้นการชำระให้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และเราเชื่อไว้วางใจเรามีความศรัทธาในพระองค์การถวายบูชาของพระองค์นะครับบนไม้กางเขนนั้นเพียงครั้งเดียวก็เป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราทุกๆคนครับพระเยซูตรัสบนไม้กางเขนนะครับว่าสำเร็จแล้วนั่นหมายความว่าแผนการไถ่บาปการช่วยเราทั้งหลายให้รอดการที่พระเยซูมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับบรรดาผู้ที่มีความเชื่อศรัทธานั้นเขาจะต้องผ่านกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จเสร็จสิ้นตามแผนการนะครับแผนการที่เลิศประเสริฐแผนการที่มหัศจรรย์ที่มารซาตานโลกไม่เคยรู้มาก่อนพี่น้องครับตรงกันข้ามครับในข้อ11ของฮีบรูบทที่10นะครับข้อ11บอกว่าพวกปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมต้องยืนปฏิบัติกิจนะครับต้องยืนปฏิบัติกิจและนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาทุกวันเขาต้องถวายเครื่องบูชาทุกวันครับในพระวิหารพวกเขายืนกระทำอย่างนั้นนะครับเป็นประจำตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะอะไรครับที่เขาต้องทำซ้ำๆซากๆอยู่นี้เพราะว่างานที่เขาทำนั้นมันไม่มีวันสำเร็จนะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจครับถ้าพี่น้องลองเป็นหมอฟันนะครับเราจะต้องทำงานอุดฟันไปเรื่อยๆรักษาฟันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็นหมอฟันสำหรับเด็กนะครับก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เนาะที่เราจะได้เลิกทำฟันเด็กเสียทีเลิกอุดฟันเด็กเสียทีเพราะอะไรครับเพราะว่าฟันน้ำนมของเด็กนั้นหลายๆคนก็ไม่ให้ความสำคัญแต่สำหรับหมอฟันสำหรับเด็กนั้นให้ความสำคัญแต่เราก็พบว่าเด็กๆนะครับตั้งแต่เล็ก2 ขวบ 2 ขวบครึ่งฟันผุตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจบจากสิ้นครับทำวันละกี่รายก็ตามขยันยังไงก็ตามเด็กฟันผุก็จะอยู่กับหมอตลอดเวลาพี่น้องครับเช่นเดียวกับฉันใดฉันนั้นเมื่อปุโรหิตนั้นเขาก็ต้องทำนะครับยืนถวายบูชาวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่านะครับผ่านไปหลายร้อยปีครับไม่วันเสร็จแต่เมื่อพระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปนะครับเพียงครั้งเดียวของพระเยซูเท่านั้นนั่นคือการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับก็กลายเป็นเครื่องบูชาเดียว ที่ลบบาปได้ตลอดไปและนำเราเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับพี่น้องครับข้อ14บอกว่าโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจพี่น้องครับนี่คือการันตีครับว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อศรัทธาเชื่อฟังพระเยซูนะครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้รับการบังเกิดใหม่ได้รับการขนานนามประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนะครับซึ่งผมได้อธิบายแล้วในตอนก่อนๆหน้านั้นพี่น้องลองกลับไปฟังดูนะครับก็จะเข้ามาถึงการกระบวนการครับการรับการชำระให้บริสุทธิ์หรือเรียกว่าถูกชำระให้บริสุทธิ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าปรารถนาที่ให้คนที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระองค์ได้รับการชำระถึงความสมบูรณ์เป็นนิจครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปความสมบูรณ์เกิดครับและเกิดตลอดไปเป็นนิจพระเยซูตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ20ข้อ48นะครับได้บอกว่าเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงถึงความสมบูรณ์จงถึงซึ่งความสมบูรณ์นะครับตามความหมายในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ14นะครับเหมือนกันครับพระคัมภีร์ไทยน่าเสียดายแปลไม่เหมือนกันแปลว่าจงถึงหรือจงเป็นคนดีรอบคอบแต่ในภาษาเดิมนั้นชัดเจนครับชัดเจนครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงถึงความสมบูรณ์เห็นไหมครับพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์นะครับในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับที่โลกให้ครับไม่เหมือนกับที่คนอื่นให้เรามีแต่พระเยซูเท่านั้นที่จะประทานชีวิตนิรันดร์และนำเราเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อถึงความสมบูรณ์เป็นนิจพี่น้องครับในชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราสำนึกในความผิดความบาปแล้วเราสารภาพแล้วเราทูลขอการอภัยแล้วนะครับบาปของเราได้รับการอภัยโทษแล้วอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับเราก็ยังทำบาปซ้ำซากอยู่นะครับบาปมันยังคงมีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวเมื่อเราทำการที่คนหนึ่งคนใดรับความรอดนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดทำบาปอย่างสิ้นเชิงโดยทันทีแต่เราจะพบว่าความถี่ในการทำบาปจะลดน้อยลงไปมากครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกไหวต่อความบาปมากขึ้นนั่นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อครับคริสเตียนที่พูดว่าตัวเองไม่ทำบาปในนั้นก็โกหกครับและตกอยู่ในสภาพอันตรายเพราะเหตุถึงความเย่อหยิ่งของเขาเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ทำบาปเลยเขาก็คงจะไม่คิดหาทางแก้ไขหรือพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราเองนั้นจะต้องสำรวจตัวเองเสมอเพราะว่าหลายครั้งนั้นเราหลอกตัวเองครับเราจมอยู่ในความสำเร็จของตัวเองและเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกว่านี้พี่น้องครับมีบางคนสอนว่าคริสเตียนจะเข้าถึงชีวิตของคริสเตียนอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขาไม่ทำบาปอีกต่อไปนั่นเป็นคำสอนที่ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังคงทำบาปอยู่ได้เรายังคงผิดพลาดอยู่ได้เพราะเนื้อหนังของเราเพราะความอ่อนแอของเราเพราะการล่อลวงของโลกเพราะบางคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานแต่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องการรับการอภัยโทษไม่เพียงแต่ในเชิงสารเท่านั้นแต่เรายังต้องการรับการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพนะครับร่วมกันร่วมด้วยครับการอภัยอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพนิรันดร์กาลแต่การอภัยอีกอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับกิจวัตรหรือชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเราจะรับการอภัยโทษในเชิงศาลและเราจะต้องขอการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพได้ด้วยถ้าเรามีความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้พิพากษาชอบธรรมครับ แต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ครับแต่นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอบอุ่นเหนียวแน่นครับตามที่ได้เคยอธิบายไว้ตั้งในตอนต้นๆ นะครับเวลาที่เราอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายเห็นไหมครับตรงจุดนี้เราจะเห็นถึงความอบอุ่นเราเห็นถึงความเป็นกันเองเราจะเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์นะครับแม้ว่าเราได้รับการอภัยโทษในเชิงศาลแต่การอภัยโทษนี้จะมีผลตลอดไปก็ตามเราก็ยังทำบาปอยู่บ้าง เราก็ยังผิดพลาดเผลอไปทำบาปอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเราทำบาปบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับพี่น้องลองเดาดูครับว่าเมื่อเราทำบาปอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเราทำบาปคำตอบก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากระทบกระเทือนครับแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้จบสิ้นไปนะครับมีบางสิ่งบางอย่างครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าเรากับพระเยซูนั้นขาดหายไปเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับในขณะที่หรือว่าในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราเรียกคุณพ่อบนสวรรค์ว่าพระบิดาแต่ เราต้องทูลขอการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพเช่นเดียวกันครับขอพระบิดาคุณพ่อช่วยกรุณายกโทษให้ลูกด้วยลูกปรารถนาที่จะไม่ทำมันอีกแต่ลูกก็พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังของตัวเองพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงชักจูงของมารซาตานพ่ายแพ้เพราะจิตใจของลูกนั้นไม่เข้มแข็งขอพระบิดาได้ทรงโปรดประทานความเข้มแข็งผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านทางความเชื่อผ่านทางการเกิดผลฝ่ายพระวิญญาณการเร่งเร้าฝ่ายพระวิญญาณการที่ข้าพงทั้งหลายจะมีวินัยในฝ่ายจิตวิญญาณขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายนะครับในการที่เราทั้งหลายนั้นจะพึ่งพาแผ่นดินของพระเจ้าและผู้หรือราชันแห่งแผ่นดินนั้นคือองค์พระเยซูขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้มแข็งครับความเข้มแข็งนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราเองนะครับมีดีอะไรแต่เนื่องจากเราอาศัยเราพึ่งในความดีของพระเจ้าพึ่งในความเมตตากรุณาของพระองค์และเราจะได้สิ่งที่เราทูลขอเพื่อพระองค์จะทรงโปรดพอพระทัยขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับในทุกๆวันที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีสมรรถภาพที่ดีกับพระองค์ในเรื่องของการอภัยโทษบาปและหลังจากนั้นเราจะพูดอะไรกับพระองค์ทูลขออะไรกับพระองค์ผมเชื่อแน่ว่าพระองค์จะทรงสดับครับเพราะไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน